Savaş ve Barış 1. Bölüm 1'in Devamı. Anna Pavlovna'nın salonu yavaş yavaş dolmaya başlamıştı. Petersburg'un yüksek sosyetesi orada toplanıyordu. Bunlar hem yaşları hem karakterleri bakımından birbirlerine hiç benzemeyen insanlardı. Ama hepsinin yaşadıkları çevre aynıydı. Prens Vasili'nin kızı Güzel Elen gelmişti. Babasını alacak, onunla beraber elçinin düzenlediği şenliğe gidecekti. Sırtında bir balo giysisi, göğsünde bir şifr, üstünde saray arması bulunan bir iğne vardı. Petersburg'un la femme la plus séduisante, en cazip kadını olarak tanınmış ufak tefek genç prenses Bolkonskaya da gelmişti. Geçen kış evlenmiş olan prenses, şimdi hamile olduğu için yüksek sosyetenin gittiği büyük balolara gitmiyordu ama pek önemli olmayan küçük gece toplantılarına katılıyordu. Prens Vasili'nin oğlu Hippolyte, Montemar'la gelip onu salondakilere tanıtmıştı. Rahip Morio da birçok başka kişiler de oradaydı. Anna Pavlovna gelen konuklara, "Teyzemi daha önce hiç görmediniz mi? Ya da teyzemle tanışmıyor musunuz?" diye soruyordu. Ardından oldukça ciddi bir tavırla onları, konuklar gelmeye başlar başlamaz öbür odadan kayar gibi dışarı çıkan kısa boylu, göğsü kurdeleli nişanlarla dolu ihtiyar bir kadıncağıza yaklaştırıyordu. Hepsinin adını ayrı ayrı söyleyerek gözlerini ağır ağır konuktan "Matonta" teyzeme çeviriyor, sonra oradan uzaklaşıyordu. Bütün konuklar bir törene uyar gibi kimsenin tanımadığı, kimsenin ilgi duymadığı ve kimsenin umursamadığı ihtiyarcığı selamlıyorlardı. Anna Pavlovna ise biraz hüzünlü ama resmi bir tavırla konuklarının teyzesini selamlayışlarını izliyor, hiçbir şey söylemeden bu davranışlarına değer verdiğini belli ediyordu. Ma tante, teyzem, her konuğa aynı sözleri söylüyor, her birinin sağlık durumunu soruyor, kendi sağlık durumunu anlatıyordu. İmparatoriçe Hazretlerinin sağlık durumundan söz açıyor, çok şükür şimdi daha iyice olduğunu belirtiyordu. Yanına yaklaşan herkes, nezaket kurallarına uyarak fazla acelecilik göstermiyor ama hepsi de ihtiyarcığın yanından can sıkıcı bir ödevi yerine getirmiş gibi bir ferahlık duygusuyla ayrılıyor, sonra da bütün gece bir kez olsun yanına uğramıyorlardı. Genç prenses Bolkonskaya, altın işlemeli kadife bir çanta içine konulan işini de getirmişti. Üst tarafında kısa, belirsiz siyah tüycükler bulunan biçimli üst dudağı kısa olduğu için dişleri görünüyordu. Ama üst dudağının kısalığı yüzünden ağzının daima aralık durması, o dudağının alt dudağın üzerine inerken bazen hafifçe aşağı doğru sarkması ona ayrı bir güzellik katıyordu. Çekici kadınlarda çoğu zaman görüldüğü gibi onun bu kusuru, yani dudağının kısa, ağzının daima hafifçe aralık oluşu, genç kadına kendisine özgü olağanüstü bir güzellik veriyor gibiydi. Anne olmaya hazırlanan ve yükünü bu kadar rahat taşıyan bu sağlam, hareketli ve güzel genç kadını seyretmek herkese neşe veriyordu. Yaşlılar da, suratı asık gençler de yanında durup onunla bir süre konuştuktan sonra ona benzemeye başlıyorlarmış gibi bir duyguya kapılıyorlardı. Onunla konuşurken her cümlede dudaklarında beliren aydınlık gülümsemeyi, her zaman görünen pırıl pırıl beyaz dişlerini seyreden herkes o gün kendisinin de çok nazik olduğu hissine kapılırdı. Küçük prenses sallana sallana elinde çantası küçük adımlarla masanın çevresinde dolaştı. Sonra neşeli bir tavırla elbisesini düzelterek divanın üzerine gümüş semaverin yanına oturdu. Sanki ne yaparsa yapsın, her hareketi kendisi için de, çevresindekiler için de bir partie de plaisir, eğlence, zevk vesilesiydi. Kıvırdığı çantasını açtı, ortadan konuşarak, "J'ai apporté mon ouvrage, işimi getirdim," dedi. Sonra ev sahibesine döndü, "Bakın Annette, ne me jouez pas un mauvais tour. Vous m'avez écrit que c'était une toute petite soirée. Voyez comme je suis attifée. Sakın bana kötü bir oyun oynamayın. Bana bunun küçük bir gece toplantısı olduğunu yazmışsınız. Bakın ne berbat bir şekilde giyindim." Dantelli, zarif gri elbisesini göstermek için ellerini iki yana açmıştı. elbisenin beden kısmına göğsün tam altından geniş bir kurdele geçirilmişti. Anna Pavlovna, "Soyez tranquille, Lise. Vous serez toujours la plus jolie." "Üzülmeyin, Lise. Böyle de herkesten güzelsiniz," diye karşılık verdi. Prenses, generale doğru dönerek, sesinin tonunu hiç değiştirmeden, "Vous savez, mon mari m'abandonne." "Biliyor musunuz, kocam beni terk ediyor," diye devam etti. "Il va se faire tuer." "Dites-moi, pourquoi cette vilaine guerre?" "Ölmeye gidiyor. Söyleyin bana, bu kötü savaşa ne diye girdik?" dedi ve Prens Vasili'nin cevabını beklemeden kızına, güzel Elena dönerek onunla konuşmaya başladı. Prens Vasili, Anna Pavlovna'ya yavaşça, "Quelle délicieuse petite personne que cette princesse." "Ne güzel bir kadın bu küçük prenses," dedi. İnce yapılı prensesten sonra içeriye iri yarı, şişman, saçını tıraş ettirmiş, gözlüklü bir genç girmişti. Ayağında modaya uygun açık renk bir pantolon, sırtında kahverengi bir frak, göğsünde de uzun bir jabo vardı. Bu şişman genç, Katerina devri aristokratlarından tanınmış Kont Bezuhov'un gayrimeşru oğluydu. Kont'un kendisi ise o sırada Moskova'da ölüm döşeğindeydi. Genç adam daha hiçbir yerde çalışmamıştı. Avrupa'dan yeni dönmüştü. Öğrenimini orada yapmıştı ve bu yüksek sosyetenin düzenlediği bir toplantıya ilk gelişiydi. Anna Pavlovna onu salonda bulunan kişiler arasında en alt basamakta bulunan biriymiş gibi hafifçe eğilerek selamladı. Onu çok önemsiz insanları karşıladığı gibi selamlamış olmasına rağmen Pierre daha içeri girer girmez, kadının yüzünde kocaman, aynı zamanda yerine hiç uymamış bir şey görüldüğü vakit duyulan şaşkınlığı andırır bir korku ve telaş belirmişti. Gerçi Pierre, gerçekten odada bulunan diğer erkeklerden biraz daha iyiydi ama Anna Pavlovna'nın korkusu, genç adamın zeki, çekingen, her şeyi iyice görmesini bilen tabii bakışından da kaynaklanıyor olabilirdi. Pierre'in bu bakışı genç adamı salondaki bütün insanlardan ayırıyordu. Anna Pavlovna, Pierre'i teyzesinin yanına götürürken ihtiyar kadınla korku içinde bakıştı. "C'est bien aimable à vous, monsieur Pierre, d'être venu voir une pauvre malade." "Zavallı bir hastayı ziyaret etmeniz ne incelik, monsieur Pierre," dedi. Pierre anlaşılmaz bir şeyler mırıldandı. Gözleriyle birini aramaya devam ediyordu. Kısa boylu küçük prensesi görünce sevinçle gülümsedi. Onu eski bir ahbabıymış gibi selamladı, sonra teyzenin yanına yaklaştı. Anna Pavlovna'nın korkusu boş değildi. Zira Pierre, teyzenin İmparatoriçe Hazretlerinin sağlık durumu ile ilgili sözlerini sonuna kadar dinlemeyi bile gerekli bulmadan ihtiyar kadının yanından uzaklaştı. Anna Pavlovna endişe içinde onu durdurarak, "Rahip Morio'yu tanıyor musunuz?" diye sordu. "Çok enteresan bir adamdır." "Evet, onun ebedi barış planını işitmiştim. Gerçekten enteresan. Ama yapılabilir mi, yapılamaz mı?" Anna Pavlovna yalnız bir şey söylemiş olmak, sonra da ev sahibesi olarak üzerine düşen ödevlere bir an önce dönmek için "Siz öyle mi düşünüyorsunuz?" dedi. Ama Pierre gene olmayacak bir şey yapıyordu. Biraz önce konuştuğu kadının son sözlerini bile dinlemeden yanından ayrılmıştı. Şimdi ise yanından ayrılması gereken birini konuşmasıyla oyalayarak gitmesine engel oluyordu. Başını yana eğmiş, iri ayaklarını iki tarafa açmış, Anna Pavlovna'ya papazın planını neden bir ütopi saydığını açıklamaya koyulmuştu. Anna Pavlovna gülümseyerek, "Bunu sonra konuşuruz," dedi. Sonra görgüsüz gençten kurtulup ev sahibesi olarak üzerine aldığı ödevleri yerine getirmeye, etrafta olup bitenleri gözetlemeye, konuşulanlara kulak kabartmaya devam etti. Sohbetin durgunlaştığını fark ettiği yerlere her an yetişmeye hazırdı. Bir iplik atölyesinin sahibi nasıl işçilerini yerli yerine oturttuktan sonra içeride bir aşağı bir yukarı dolaşır, iğnelerden birinin alışılmamış bir şekilde gıcırdadığını, fazla ses çıkardığını ya da durduğunu fark edince nasıl hemen onun başına gidip bir tarafını sıkıştırır, sonra gevşeterek gereken şekilde çalışmasını sağlarsa, Anna Pavlovna da aynı şekilde salonda dolaşırken arada bir ya susmak üzere olan ya da fazla konuşan gruplardan birine yaklaşıyor, bir sözle, bir yer değiştirme hareketiyle hep tek düze işleyen terbiyeli konuşma makinelerini yeniden kurup yoluna koyuyordu. Ancak bu ödevlerini yerine getirirken Pierre yüzünden hep korku içinde olduğu belliydi. Durup durup endişeyle ona bakıyordu. Genç adamsa önce Mortimer'ın çevresindekiler neler konuşuyorlar diye onların yanına gitmiş, sonra oradan ayrılıp başka bir topluluğa, rahibin konuştuğu gruba yaklaşmıştı. Yabancı ülkelerde yetişmiş olan Pierre için Anna Pavlovna'nın evindeki bu parti, Rusya'ya geldiğinden beri gördüğü ilk sosyete toplantısıydı. Biliyordu ki Petersburg'un bütün aydınları burada toplanmıştı. Bu yüzden oyuncak mağazasına girmiş bir çocuk gibi nereye bakacağını şaşırıyordu. Orada duyabileceği akıllıca konuşmaları kaçırmaktan da endişe ediyordu. Salonda toplanmış olanların yüzündeki güven dolu ve kibar ifadelere bakarken, burada hep akıllıca şeyler konuşulur diye düşünüyordu. Morio'ya yaklaştı. Konuşma konusu ona ilgi çekici görünmüştü. Bu yüzden durdu, kendi düşüncelerini de söyleyebilmek için fırsat beklemeye başladı. Gençler böyle davranmaktan daima hoşlanırlar. Anna Pavlovna'nın düzenlediği suare havasını bulmuştu. Her tarafta kurulu konuşma makineleri aynı düzen içinde durmadan işliyordu. Yanında ağlamaklı, zayıf yüzlü, aynı zamanda yüksek sosyeteye yabancı sayılabilecek yaşlı bir kadından başka kimse kalmayan ma tante bir yana, birinci grup rahibin etrafında, gençlerin olduğu ikinci grup, Prens Vasili'nin güzel kızı Elen ile yaşına göre biraz toplu, kısa boylu, al yanaklı, genç ve güzel Prenses Bolkonskaya'nın çevresinde toplanmıştı. Üçüncü grup ise Mortimer ile Anna Pavlovna etrafında toplanmıştı. Vikont yakışıklı bir gençti. Yüzünün hatları, davranışları gibi yumuşaktı. Belli ki kendisini ünlü bir kişi sayıyor ama iyi terbiye almış bir insan olarak büyük bir hoşgörüyle bulunduğu çevrenin ondan yararlanmasına izin veriyordu. Anna Pavlovna onu konuklarına sunuyor gibiydi. İyi bir maître d'hôtel, belki de pis bir mutfakta görüldüğü zaman hiç iştah açıcı olmayan bir sığır etini nasıl olağanüstü bir şey olarak sunarsa, Anna Pavlovna da konuklarına önce vikontu, sonra da rahibi olağanüstü çok nefis bir şey olarak sunmuştu. Montemar'ın bulunduğu grupta hemen Enghien Dük'ünün öldürülmesinden söz açıldı. Vikont, Dük'ün kendi iyi niyetinin kurbanı olduğunu, işin içinde Bonaparte'ı kızdıran bir takım özel nedenlerin olduğunu söyledi. Anna Pavlovna, "Voyons, contez-nous cela, Vicomte. Ya öyle mi? Bunu siz de anlatın, Vicomte," dedi. Bunu söylerken de bu sözlerde à la Louis XV, 15. Louis üslubunda bir hava olduğunu sezerek sevinç duydu. Vicomte bunu emir saydığını belirten bir hareketle eğildi, sonra saygıyla gülümsedi. Anna Pavlovna Vicomte'un etrafında döndü, herkesi onu dinlemeye davet etti. Birine, "Le Vicomte a été personnellement connu de Monseigneur. Zat-ı şahaneleri Vicomte'u şahsen tanımışlardır," diye fısıldadı. Bir başkasına, "Le Vicomte est un parfait conteur. Vicomte çok güzel hikayeler anlatır," dedi. Bir üçüncüsüne, "Comme on voit l'homme de la bonne compagnie. İyi çevreden gelmiş bir adam nasıl da hemen belli olur," diye söylendi. Böylece Vicomte, tıpkı sıcak bir tabağın üzerine konulmuş, üstüne yeşillik serpilmiş bir biftek gibi, en zarif, aynı zamanda kendisi için en yakışık alır biçimde sunulmuş oldu. Vicomte artık hikayesine başlamak istiyor, kibar bir tavırla gülümsüyordu. Anna Pavlovna biraz ileride başka bir grubun ortasında bulunan güzel prensesi, "Bu tarafa geçin şer Elen, sevgili Elen," dedi. Prenses Elen gülümsüyordu. Yerinden kalktığı zaman dudaklarında salona ilk girdiğinden beri hiç değişmeyen gülümseyiş vardı. Bu gülümseyiş çok güzel bir kadın olduğunu kendisinin de bildiğini belli ediyordu. Pelüş ve tüylerle süslü beyaz tuvaletini hafifçe hışırdatarak bembeyaz omuzları pırıl pırıl, saçları ve elmasları ile ışık saçarcasına vücudunun güzelliğini, dolgun omuzlarını, modaya uygun dekoltesinden göğsüyle sırtını seyretmelerine kibarca izin veriyormuş gibi nazik bir tavırla gülümseyerek iki tarafa çekilmiş erkeklerin arasından kimseye bakmadan geçti. Yürürken balonun bütün parıltısını beraber getirircesine Anna Pavlovna'ya yaklaştı. Elen o kadar güzeldi ki Davranışlarında en ufak bir naz, bir şımarma sezilmiyordu. Aksine herkesin kabul edeceği, herkesin boyun eğeceği kadar ezici bir etki yapan güzelliğinden utanıyormuş gibiydi. Sanki güzelliğinin bu etkisini azaltmak istiyor ama beceremiyordu. Onu her gören, "Quel belle personne, ne güzel biri," diyordu. Vicomte, prenses yanına oturup da onu da değişmez gülümseyişiyle aydınlatınca, beklenmedik bir şeyle şaşkınlığa uğramış gibi omuzlarını kaldırdı, gözlerini yere indirdi, sonra gülümseyerek başını eğdi. "Madame, je crains pour mes moyens devant un pareil auditoire." "Böyle dinleyiciler karşısında kendime güvenemem hanımefendi," dedi. Prenses, dolgun, çıplak kolunu küçük masaya dayadı ama herhangi bir şey söylemeyi gerekli bulmadı. Sadece gülümseyerek bekliyordu. Hikaye bitinceye kadar hep öyle dimdik oturdu. Arada bir masaya dayadığı o güzel dolgun koluna, sonra daha da güzel göğsüne bakıyor, boynundaki elmas kolyeyi düzeltip duruyordu. Tuvaletinin kırışıklarını birkaç kez düzeltti. Vicomte'un sözleri onu etkilediği zaman başını çevirip Anna Pavlovna'ya bakıyor, yüzüne hemen Nedime'nin yüzündekini tıpatıp andıran bir ifade veriyor, sonra rahatlayarak ışık saçan bir gülümsemeyle hikayeyi dinlemeye devam ediyordu. Ellen'den sonra çay masasında oturan küçük prenses de yanlarına gelmişti. "Attendez-moi, je vais prendre mon ouvrage." "Beni bekleyin, işimi alayım," dedi. Sonra prens Hippolyte döndü. "Voyons, à quoi pensez-vous? Apportez-moi mon ridicule." "Ne düşünüyorsunuz öyle, çantamı getirin." Küçük prenses gülümseyerek herkese bir şeyler söylediği için Vicomte'un hikayesine ara verdirmişti. Oturunca neşeyle üstünü başını düzeltti. "Hah, şöyle," diye söylendi. Sonra Vicomte'dan söze başlamasını rica ederek işine sarıldı. Prens Hippolyte, işini koyduğu çantayı ona getirdikten sonra prenses gibi yapmış, aynı masaya gelip bir koltuğa çekerek genç kadının tam yanına oturmuştu. Le charmant Hippolyte, sevimli Hippolyte, o güzel kız kardeşine şaşılacak derecede benzediği için herkesi hayrette bırakıyordu. Ama herkesi asıl şaşırtan şey bu benzerliğe rağmen prensin göze çarpacak kadar çirkin olmasıydı. Yüz hatları kız kardeşinin hatlarının eşiydi. Ama kız kardeşinin her hali bir yaşama sevincini, büyük bir güveni belirtiyor, aynı zamanda vücudunun Yunan heykellerini andıran olağanüstü güzelliğiyle dikkati çekiyordu. Erkek kardeşinde ise aksine aynı yüz budalaca bir ifadeyle donuklaşmıştı. Ayrıca her halinde bir kendini beğenmişlik, başkalarına karşı bir tiksinti ifadesi vardı. Vücudu zayıf ve çelimsizdi. Gözleri, burnu, ağzı hepsi belirsiz, donuk bir somurtkanlık içinde birbirine karışıyor. Elleriyle ayaklarının duruşunda da her zaman garip bir biçimsizlik göze çarpıyordu. Prensesin yanına oturduktan sonra onu eline almadan konuşmaya başlayamazmış gibi cep dürbününü gözlerine yaklaştırarak sordu. "Ce n'est pas une histoire de revenant." "Bu bir hortlak hikayesi değil ya." Hikayeyi anlatan Vicomte hayretle omuzlarını kaldırdı. "Mais non, mon cher." "Hayır, ne münasebet dostum. C'est que je déteste les histoires de revenant." "Ben hortlak hikayelerinden nefret ederim de," dedi. Bunu, o sözlerin ne anlama geldiğini, ancak dudaklarından döküldükten sonra kavramış gibi bir tavırla söylemişti. Konuşurken öylesine kendine güvenen bir tavrı vardı. Kimse söylediklerinin çok akıllıca mı, yoksa çok aptalca mı olduğunu bir türlü kestiremiyordu. Sırtında koyu yeşil bir frak, ayağında kendisinin deyimiyle cuisse de nymphe effarée, ürkmüş bir orman perisinin bacağı rengi bir pantolon, çoraplar ve iskarpinler vardı. Vicomte çok kibar bir tavırla o sırada ağızdan ağza dolaşan bir hikayeyi anlattı. Anlattığına göre Enghien Dük'ü gizlice Mademoiselle George'la buluşmak için Paris'e gitmiş. Orada ünlü aktrisin aynı şekilde çok nazik davrandığı Bonaparte'la karşılaşmıştı. Napolyon, Dük'le karşılaşınca birden bayılmış ve kendine gelememiş. Bütün bu süre içinde Dük'ün avucunun içindeymiş ama Dük bu fırsattan yararlanmamış. Bonaparte, onun gösterdiği bu yüce gönüllülüğün karşılığını daha sonra ondan intikam alıp Dük'ü öldürterek vermiş. Hikaye çok hoş ve ilginçti. özellikle iki rakibin birbirini tanıdıkları anı anlatan bölüm. Hikayeyi dinleyen hanımlar çok heyecanlanmış görünüyorlardı. Anna Pavlovna bir şey sormak ister gibi küçük prensese bakarak, "Charmant, çok hoş," dedi. Küçük prenses de dinlediği hikayenin güzelliği iş işlemesine engel olmuş gibi iğneyi kumaşa batırdı, "Charmant," diye fısıldadı. Vicomte tek bir sözle ifade edilen bu övgüyü ağır başlılıkla kabul etti. Teşekkür ettiğini belirtmek için gülümsedi, sonra tekrar anlatmaya koyuldu. Ama bu sırada korkunç bir adam saydığı gençten gözünü ayırmayan Anna Pavlovna, onun rahiple aşırı bir heyecanla ve yüksek sesle bir şeyler konuştuğunu fark etti. Hemen yardımda bulunmak için o tehlikeli noktaya koştu. Pierre gerçekten bir yolunu bulup rahiple politik denge konusunda bir tartışmaya girişmeyi başarmıştı. Rahip de herhalde genç adamın içten gelen heyecanıyla ilgilenmiş, sonra da ona pek sevdiği teorisini anlatmaya başlamıştı. İkisi de birbiriyle aşırı derecede hareketli, aynı zamanda yapmacıksız, sade bir tavırla konuşuyor, birbirini aynı tavırla dinliyordu. İşte Anna Pavlovna'nın hoşuna gitmeyen şey de buydu. Rahip, tek çare Avrupa'da bir denge kurulması ile droit des gens, uluslar hukukunun tanınmasıdır, diyordu. Yeter ki Rusya gibi barbarlığıyla ün salmış kuvvetli bir devlet, hiç çıkar gözetmeden Avrupa'da denge sağlamayı amaç edinmiş bir birliğin başına gelsin. Böyle bir şey dünyayı kurtarmaya yeterlidir. Pierre, bu dengeyi nasıl sağlayacaksınız, diye soracak oldu. Ama bu sırada Anna Pavlovna onlara yaklaştı, Pierre'e sert bir tavırla baktı ve İtalyan'a oranın iklimine nasıl dayandığını sordu. İtalyan'ın yüzü birden değişti, karşısındakine değer vermediğini belli eden yapmacık tatlı bir tavır takındı. Belli ki kadınlarla konuştuğu zaman hep böyle yapıyordu. İçine girmek şerefini kazandığım sosyetenin, özellikle hanımlarının olağanüstü zeka ve kültür zenginliği beni o kadar büyüledi ki, daha iklimi düşünmeye vakit bile bulamadım, dedi. Anna Pavlovna, Pierre'le rahibin daha fazla baş başa kalmalarına izin vermedi ve onları daha rahat bir şekilde göz hapsinde tutmak için ikisini de herkesin bulunduğu gruba katılmaya zorladı. Bu sırada salona yeni biri girdi. Bu küçük prensesin kocası, genç prens Andrei Bolkonski'ydi. Prens Bolkonski, pek uzun boylu olmayan, oldukça yakışıklı bir gençti. Keskin ve sert hatları vardı. Büyük bir can sıkıntısını belirten yorgun bakışından, sessiz ve ölçülü adımlarına kadar her hali, küçük, hareketli eşinin tam karşıtıydı. Belliydi ki salonda bulunan herkesi çok iyi tanıyordu. Hepsinden o kadar bıkmıştı ki, onları dinlemek de, onlara bakmak da ona büyük bir usanç veriyordu. Bütün o bıktığı insanların arasında ona en çok usanç veren şey de, sanki güzel eşiydi. Yüzünü yakışıklılığına gölge düşürecek şekilde buruşturarak ona arkasını döndü. Önce Anna Pavlovna'nın elini öptü, sonra gözlerini kısarak etrafta bulunanları süzdü. Anna Pavlovna sordu. "Vous vous enrôlez pour la guerre, mon prince?" "Cepheye mi katılıyorsunuz prensim?" Bolkonski, "Le général Kutuzov a bien voulu de moi pour aide de camp." General Kutuzov beni yaverliğe kabul etmek lütfunda bulundu, dedi. Bunu tıpkı bir Fransız gibi Zof hecesinin üzerine basarak söylemişti. Elise, votre femme. Ya Liz, eşiniz ne olacak? Köye gidecek. Günah değil mi? Bizi o sevimli eşinizden yoksun bırakacaksınız. Prensin karısı onunla değil de bir yabancıyla konuşuyormuş gibi kırıtarak, Andrei, dedi, biraz önce Vicomte bize Mademoiselle George ile Bonaparte hakkında öyle bir hikaye anlattı ki bir bilse. Prens Andrei gözlerini yumdu, başını başka tarafa çevirdi. Prens Andrei salona girdiğinden beri dostane bir anlam taşıyan sevinçli gözlerini ondan ayırmamış olan Pierre yanına yaklaştı, kolunu tuttu. Prens Andrei arkasına bakmadan, kolunu tutan kim ise ona fena halde öfkelendiğini gösteren bir tavırla yüzünü buruşturdu. Ama Pierre'in gülümseyen yüzünü görünce dudaklarında birden candan bir gülümseme belirdi. Pierre'e, "Bak hele," dedi. Sen de yüksek sosyeteye karıştın desene. Pierre, sizin geleceğinizi biliyordum, dedi. Sonra hikayesine devam eden Vicomte'a engel olmamak için alçak sesle, akşam yemeğine size geleceğim, olur mu? Diye sordu. André, böyle bir şeyi sormanın bile gereksiz olduğunu belirtmek için Pierre'in elini sıkarak güldü. Hayır, olmaz, dedi. Bir şey daha söylemek istiyordu ama bu sırada Prens Vasili kızıyla birlikte ayağa kalktı. Bunun üzerine erkekler onlara yol vermek için yerlerinden kalkıp kenara çekildiler. Prens Vasili, Fransızın da ayağa kalkmasına engel olmak için dostça onu elbisesinin kolundan tutup aşağı doğru çekerek "Beni bağışlayın sevgili Vicomte," dedi. "Elçinin evindeki şenlik beni yanınızda bulunmak zevkinden yoksun bırakıyor. Bu yüzden sözünüzü de kesmek zorunda kaldım." Sonra Anna Pavlovna'ya döndü. "Bu güzel gecenizden ayrılmak zorunda kaldığım için büyük bir üzüntü duyuyorum." Kızı Prenses Helen, elbisesinin kırışan eteğini hafifçe tutarak sandalyelerin arasından geçti. Dudaklarındaki gülümseme, o güzel yüzünü şimdi daha çok aydınlatıyordu sanki. Pierre, yanından geçerken bu güzel kıza korkuya benzer bir heyecanla, büyülenmiş gibi bakmıştı. Prens André, "Çok güzel," dedi. Pierre, "Çok," diye karşılık verdi. Prens Vasili, Pierre'in yanından geçerken birden genç adamın elini tuttu, sonra Anna Pavlovna'ya döndü. "Bu vahşi yaratığı ehlileştirin ne olur," dedi. "Bir aydır evimde kalıyor, onu ilk defa bu akşam sosyetede görüyorum. Oysa bir genç için en büyük ihtiyaç zeki kadınların arasında bulunmaktır."